На хвалях радыё «Свабода» «Залаты запас» і на чарзе перадачы Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1999 году. Тут ізноў Алена Радкевіч. На працягу гэтай паўгадзіннай часткі нашай праграмы вы яшчэ пачуеце. Хвілінаў праз 15 перадачу «Гаўдэамус. Колькі каштуе адукацыя ў Вялікабрытаніі?» А зараз «Беларускія раздарожжы». Сергія Бламейка гутарыць з гісторыкам Эдвардам Зайкоўскім, аўтарам новай версіі балта-славянскага ўзаемадзеяння на абшары Беларусі. Апошнія гады ў беларускім патрыятычным друку часта можна сустрэць азначэнне Беларусі як краіны ў цэнтры Еўропы. Тыя аўтары, вядома, маюць на ўвазе геаграфічны цэнтр кантынента, а не культурны. На захадзе, між іншага, з гэтага пасмейваюцца. Нядаўна ў «Нью-Йорк Таймс» быў артыкул пра гэта. З другого боку, якая каму справа, як мы сябе называем, абы нам зручна было. Польскі прафесар Ежы Клачовскі вунь вынайшаў тэрмін «Европа Сродкова-Всходня», «Центральна-Усходняя Европа», і ўлучае туды цэлы наш рэгіён, уключна з Беларусяй. Таксама не кепска. Але калі гаварыць пра культурныя і духовыя здабыткі, дык нам усё ж цяжка спаборнічаць з Нямеччынай, Францыі ці Італіі. Прыняўшы хрысціянства на некалькі стагоддзяў пазней за захад, мы настолькі ж тады і адсталі ад яго. Увесь наступны час мы яго даганяем, дадаючы ў нашу агульную еўрапейскую скарбонку і свой сціплы ўнёсак. Прыняўшы хрысціянства, а з імі пісьмовасць пазней, мы, адпаведна, і пісьмовыя крыніцы па сваёй гісторыі маем пазнейшыя. Мы проста горш ведаем сваю мінуласць. І, значыць, вымушаныя задавальняцца здагадкамі і версіямі сваіх навукоўцаў. С аднаго боку, ёсць археалогія ды этнаграфія. Але з другого боку, нават добра уяўляючы сабе археалагічную карціну Беларусі, навукоўцы і да сёння яшчэ спрачаюцца аб этнічнай приналежнасці той ці іншай археалагічнай культуры на нашай тэрыторыі. Практычна нічога не ведама пра гісторыю Беларусі, напрыклад, паловы мінулага тысячагоддзя. З пазнейшымі часамі сітуацыя лепшая, але не нашмат. Тут ужо зрэшты прычыны іншыя. Раскіданасць і страчанасць крыніцаў, адсутнасць беларускай нацыянальнай гістарычнай школы і традыцыі, што звязана з доўгім падпарадкаваным статусам нашай краіны ў мінулым. Скажам, хто сёння не ведае, што да прыходу славянаў на абшары Беларусі жылі балцкія плямёны. Астраўкі гэтага балцкага насельніцтва датрывалі ў некаторых месцах амаль да нашых дзён. У савецкія часы літувійскія даследчыкі са сваімі экспедыцыямі вандравалі ці не па цэлай тэрыторыі Беларусі, шукаючы балцкіх слядоў. У Літуве ні ў кога не выклікае сумненняў, што любыя балцкія старажытнасці ў Беларусі з'яўляюцца літувійскімі помнікамі. Адсюль паўстаюць і розныя скрайнія падыходы да праблемы беларуска-літувійскай мяжы. На некаторых літувійскіх мапах яна сягае аж да Бярэзіны. І вось недавно в Беларусі на такія памкненні быў дадзены аргументаваны адказ. Беларускі гісторык і археолог Эдвард Зайкоўскі апублікаваў у часопісе «Спадчына» артыкул «Балты цэнтральнай і ўсходняй Беларусі ў сярэднявеччы». Галоўная ідэя ягонай працы такая. Балцкія плямёны цэнтральнай і ўсходняй Беларусі не маюць нічога агульнага з продкамі сучасных літувісаў. Ён атаясамлівае нашых балтаў з банцараўскай археалагічнай культурай і з іншымі блізкімі да яе, а саміх тых балтаў называе банцараўцамі. Гэта сапраўдныя продкі беларусаў. Паводле Эдварда Зайкоўскага, менавіта іхнія крывяцячы сёння ў нашых жылах. Сёння Эдвард Зайкоўскі – удзельнік беларускіх раздарожжаў. Эдвард, у цэнтральнай і ўсходняй Беларусі ці шмат засталося сёння балцкіх археалагічных помнікаў? Даследчыкі сярэднявяковых старажытнасцяў, асабліва курганоў, ўжо даўно звярталі ўвагу, што ў дужа многіх курганах пры раскопках выяўляюцца сляды балцкай прысутнасці. Арыентыроўка пахаваных галавой на ўсход, упрыгожанні балцкіх тыпаў. І калі вось гэтыя асаблівасці былі картаграфаваны яшчэ ў 60-е гады, московским археологом Валентином Садовым, то оказалось, что это шмат особливостей не только у центральной Беларуси, а и у верхней Поднепровья, в смысле, на Смоленщине, и, как ни дивно, дуже их шмат, великая концентрация была у Посожжи. Ну и вот выники твоих доследований и инших науковцев, что до балтских старожитностей археологичных у центральной и усходней Беларуси. До каких групп этничных належали этой балты? Это был один и такой пласт, один и такая супольность балтского насельництва, и она поделялась на группы? Ну, зрозумело, подробязно выделить теперь, какие были группы, напевно, маль немагчыма, потому что одинства такого монолитного поміж этим усім насельництвам не было. Але можно мерковать, что это была іншая зусім груповка, якая отрознивалась от литуисов, некая особная груповка балтов. Вот, значит, на усходе Беларуси ты маешь на увазе. Я так разумею, что и весь твой артикул, который опубликован в опошнем номере часописа «Спадщина», для чего я, власно кажучи, и звернулся до тебе по гутарку, как раз это ягоная головная идея, что балты центральной и усходней Беларуси не есть идентичные литувисам и их продкам. Так? Так, я зусім не звертаю увагу, як ты зауважив, на помніки беларуска-литувіцька памежжа, де присутність литувісов у середньовеччі зрозуміла, і де їх асиміляція навіть, скажімо, у Островецькій районі ще й у 19 сьогодні проходила. Але менавіта у центральній і усходній Білорусі, я лічу, жив у раннім середньовеччі і навіть частково у познім були рештки некий особний балтський народ, продками якого була банцеровська культура, було насельництво банцеровської культури. Значить, територію центральної і усходньої Білорусі, поводля тебе, займав некий особливий балтський народ, усходній балтський народ. Умовно їх можна назвати усходніми балтами, альбо ти кажеш, що це були нащадки банцеровцев, представников банцеровской культуры. Так какую территорию займала эта культура? И что осталось с этими людьми у позднем средневековье? Ну, усходними балтами их называть не совсем слушно, потому что вот для теперешней мовной классификации до усходних балтов належат литовисы и латыши, а вот насельництво усходней Белоруссии частка археологов и лингвистов относит до днепровских балтов, старожитное насельство. Выделяют такую особенную групповку. Ага. Банцеровская культура існувала у 5-8 стагоддях. Потом небыто ее следы зникают, але тем не менее у курганах 11-13 стагоддях на этой территории шматлікія балтскія асаблівасці ўсё роўна прасочваюцца. Значыць, вынікае, што банцеровскае насельніцтва не знікла бясследна і не было асімілявана адразу пасля 8-стагоддзя, а ў нейкай форме захоўвалася. Іхнія помнікі пакуль што досыць цяжка ўлаўліваюцца, нейкая трансфармацыя з імі адбылася, але видать, что насельництво еще несколько стагоддзяў заставалось в основе то же самое. В эфире «Белорусские раздорожжи». Вы слушаете гутарку с археологом Эдвардом Зайковским о балтских продках белорусов. Веди гутарку Сергей Обламейко. Ну и какая территория належала, какую территорию обнимали насельники банцеровской культуры? Заходняя межа банцеровской культуры доследована слабо, потому что у верхнем Панямонне помники третьей четверти первого тысячегодия амаль покуль что неведомые. Амаль что такая вот лечь неотсутность насельництва, хотя хутчэй за ўсё насельніцтва было, але чамусьці помнікі пакуль не выяўляюцца. А так банцераўская культура, дакладней это група роднасных культур, помнікі тыпу банцераўшчыны, тушамлі, калочына, займала ўсю цэнтральную ўсходнюю частку Беларусі і таксама значную частку Смаленшчыны і Псковшчыны. Ну вось ты ў сваім артыкуле прасочваеш іх лёс у познім сярэднявеччы. Ты знаходзіш там нейкія антрапанімічныя сляды балтаў. Не мог бы ты больш падрабязна зараз тут пра гэта расказаць? У свой час яшчэ польскі даследчык Ежы Ахманскі выпусціў кнігу «Літэвская граніца этнічна на всходзе». Дык вось там ён па пісьмовых матэрыялах прасочвае сляды прысутнасці балтаў на тэрыторыі Беларусі ў познім сярэднявеччы. І ў прыватнасці балцкая антрапанімія ім сустрэта была ў некаторых інвентарах маёнткаў, скажам, маёнтка Абольцы на ўсходзе. Справа ў тым, што яшчэ ў канцы 14 стагоддзя, паводле паведамленняў тагачасных крыніцаў, адны з першых касцёлаў пасля хрышчэння Літвы Ягайла пабудаваў у прыватнасці ў Гайне, гэта Лагойскі раён, і ў Абольцах, сучасны Талачынскі раён. Дык вось у Абольцах па пісьмовых дакументах сярэдзіны 15 стагоддзя жылі людзі з антрапонімамі Трычыс, Свірклес, Дабуціш, Рымеішыс, Манцейка, Нарэйка, Мажэлцы, Овід, Тэшыла, Эйжвіт. Ну, карацей, тыпова балцкія антрапонімы. І гэта Барысаўшчына? Не, гэта Талачынскі раён. А так званая воласць Абольцы ахоплівала частку Талачынска і значную частку Сенінскага раёна. Напрыклад, у канцы 16-го стагоддзя ва ўсходняй частцы Абольцкай воласці сустракаліся такія балцкія антрапонімы Курэйша, Тюльпа, Гіра, Дзягіль, Судзіловіч. У мінулым годзе апублікавана 25-я кніга запісаў «Метрыкі Вялікае княства Літоўскае». І вось там прыводзіцца прывілей вялікага князя Жыгімонта Старога на вёску Утрылава у воласці Абольцы. Это зараз Сенінскі раён. Там таксама сустракаюцца балцкія антрапонімы сялян Мондзевіч, Біекавіч, Пётр Гетаўтавіч, Мажуль Кірглегевіч, Ян Смейкавіч і некаторыя іншыя. Ось з гэтага бачна, як доўга балцкае насельніцтва захоўвалася. Ты прывілей адносіцца да 1519 года. Гэта была перадача Сергія Абламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1999 году.